Voor een swingende bruiloft, partij, schoolfeest of discoavond huur je de professionele drive-in show met de sympathieke prijs. De Horizon Midnight Drive-in Show, met complete lichtshow, eigen apparatuur die aan te passen is aan iedere zaal en de discjockeys van Radio Horizon. Een groot geluid en een perfecte show zorgen voor tevreden bezoekers. Boek tijdig en zorg dat je dit muzikale geweld in levende lijven aanschouwt. 029 90 33 792. De Horizon Midnight Drive-in Show.